sabihin mo'y masaya. Hindi pala tunay ang pangako mo na ako lamang ang mamahalin. Mayroong ibang nakahihigit sa akin, kung kaya ako'y hindi mo na